بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Shaaban mwaka 1442, katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-allama المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تندليها والزمزية نغوزز إيمان ikiwaleo biidhnillahi ta'ala tutaanza na nguzo ya tatu al-imanu bikutubihi kuamini vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala alivyoviteremsha kwa mitume wake قال وهي الكتب التي أنزلها الله على الرسول لهداية البشر سمى الشيخ الفوزان من أبي قصدي وهابا الكتاب ألف بترمشة الله سبحانه وتعالى قم تمواكي أو قم تمواكي إلي كوانغوز ونادام نؤمن بأنها كلام الله حقيقة تؤمنك وفتاب هذه نمانين يا الله سبحانه وتعالى كو حقيقة أم يزنغمز ونؤمن بما سمى الله منها وما لم يسمى نتؤمن بالفتاب أمبافيو الله سبحانه وتعالى أمرتجية na pia tuamini vipo vitabu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala hakuvitaja lakini ameviteremsha tuviamini sama Allah lana minha at-Tawrah wal-Injil wal-Zabur wal-Quran al-Azim wa suhuf Ibrahim wa Musa. Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia sisi Tawrat na Injil na Zabur Qur'ani tukufu نصح في إبراهيم نموسى فنؤمن بها ستؤمن في تبوفيته ونؤمن بما لم يسمه الله منها نتؤمن بها في تاب الله حكو في تاج كيو جملة فالإيمان بالكتب السابقة يكون إيمانا مجملا كوامين في الكتاب في الفيبيتا huwa ni kwa ujumla kuwa tuamini vitabu alivyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitume wake kwa ujumla wal imanu bil qur'an yakunu imanan mufassalan bi kulli ma fihi ama qur'an tuiamini kila kilichokuwa ndani yake herufi moja baada ya nyingine neno moja baada ya jingine qur'an yote لأنه كتابنا وأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سابني كتاب جيت أمترمشي ومتميت محمد صلى الله عليه وسلم فمن جحد آية أو حرفا من حروفه فهو كافر مرتد عن الإسلام يويوتي أتكي كنوش آية موجة كتك قرآن au herufi moja katika Qur'an basi huyu atakuwa amekufuru wal iyadhu billah na kurtaddi na kutoka katika Uislamu kama kundi la mashia linaloitakidi kuwa hii Qur'ani ndio katika mikono yetu ina upungufu kwa madai yao. Kwa kuna herufi wasema ambazo haziko, yani kuna Qur'ani wanayo wao ambayo hata herufi moja haiko katika hii Qur'ani yetu tunaoiamini. Ndio pale mmoja kaulizwa, tufahamu kuwa herufi za lugha ya Kiarabu ni 28. Hatutajia herufi moja zaidi ya hizi 28 tunazijua ambayo mnao nyinyi wa Arabu hawana. Kuna herufi ipi ambayo iko katika lugha ya Kiarabu ambayo leo iko haijulikani, mwaijua nyinyi, mnao nyinyi katika siri yenu? Tuonyesheni herufi moja tu. Kadhabu. Ndiyo pale ukaona ulama wakawahukumia Rafidha kuwa si Waislamu kwa itikadi chafu hizo walizokuwa nazo. Kwa hiyo tuamini vitabu vyote vya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujumla vile vilivyopita, ama Qur'an tuiamini kila kilichokuwa ndani yake na kukifuata. Herufi moja baada ya nyingine, neno moja baada ya jingine. Ama kwa mfano mtu leo akaja na Taurat akasema, je, waamini hiki kitabu? Muislamu aseme nini? Usiseme waamini moja kwa moja, wala usiseme siamini moja kwa moja. Usawa kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen, umwambie kuwa mimi naamini ile Taurat aliyoteremshiwa Musa kuwa ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni maneno ya Allah. Kwa nini? Kwa sababu katika Qur'an kuna uthibitisho kuwa hawa watu wamefanya nini? Wameongeza na kupunguza katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Taurat, na wamefanya tahrif katika kitabu cha Allah, wakapindisha aya nyingine, wakazibadilisha nyingine, wakaziwacha, na zipo zilizobakia ambazo ni haki. Kwa ukisema moja kwa moja kuwa siamini, ndani yake utakuwa umerudisha ile haki iliyobakia pale ndani. Na ukisema moja kwa moja kuwa mimi naamini, utakuwa umeamini pia yale waliyoongeza ndani yake. Kwa usawa ni useme nini? Usiseme kuwa naamini moja kwa moja, wala siamini moja kwa moja. Mimi naamini Taurat aliyoteremshwa nani? Musa alayhi salatu wasalam, kuwa ni haki. Lakini sasa si wakati wake. Sasa si wakati wa Taurat. Sasa ni wakati wa nini? Wa Qur'an. Bas khalas, shafuto hukumu yake, sasa Qur'an. Kwa sije mtu akaja akakuviringa kichwa chako. Kwa hivyo hii Taurati tulionao haifai. Naweza kukuambia hivyo. Hii haifai. Allah subhanahu wa ta'ala shatrimshia kitabu ambacho sisi ni wajibu wetu kukifuata. Ama vile vilivyopita tuviamini kwa ujumla na hatukuamrishwa kuvifuata. Kwa usije wewe ukaanza kutolea ahkam za wudhu katika Taurati na Injili. Hatuna haja huko, sababu Allah shateremsha Qur'an na tuna sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mara nyingi hii jahal iko kwa wale wanaofanya ile mijadala ya comparative religions. Kuna siku mmoja amekutana naye ambeba kitabu kidogo, ajisifu sasa, asema hiki kitabu mimi kiandika namna ya kutawadha katika Biblia. Wazimwe. Nani anakuambia utakujua kutawadha kutoka kwenye Biblia? Nani aliyesema hivyo? Wewe hukutosheka na mtume wako sallallahu alaihi wasallam alivyokufundisha kutawadha? Eti sifatu wudhu an-nabi sallam aitwa kwenye Biblia? Si wazimu. Alafu utafuata wewe? La, sawa sawa. Ni ufuate wudhu aliyofundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake na katika Qur'an umetajwa. Kwa hatuna haja sisi kutafuta uongofu sasa hivi katika Taurat wal Injil baada ya kuteremka nini? Qur'an. Bas. Si wakati wake. Ushapita wakati wake. Wakadhalika man amana bi ba'd al-Qur'an wa kafara bi ba'd fa huwa kafir. Kadhalika anayeamini baadhi ya Qur'an na baadhi yake akaikanusha, huyo pia atakufuru. وكذلك من آمن ببعض الكتب وكفر ببعض فهو كافر كذلك من يؤمن بعض الكتاب vingine akasema siamini katika vitabu Allah alivyoviteremsha pia huyo atakuwa amekufuru. Waman qala ana uminu bil Qur'ani wala uminu bit Tawrat wal Injil fahuwa kafir, anayesema kuwa mimi naamini Qur'an lakini siamini Tawrat na Injil huyo atakuwa amekufuru, sababu amekanusha vitabu vya nani? Vya Allah subhanahu wa ta'ala. Au qala uminu bit Tawrat wal Injil wala uminu biz Zabur الذي أنزل على داود عليه السلام. أما كسيامين أمين توراة وإنجيل لكن سيامين زبورا بمترمشوا داود عليه السلام هو بيتكوى من كفور فهو كافر. قال تعالى وآتينا داود زبورا, الله مكتاج الكتاب. قال أو أنكر صحف إبراهيم فهو كافر, أككنوش صحف زي إبراهيم بيتكوى من كفور. لأنه مكذب لله عز وجل, وسبابك وكفنيه أتكوى أمم كذبيش الله سبحانه وتعالى أم باي أمسيمك كتابك وهي فتاب ومفترمش. ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم, أن أتكوى أمم كذبيش أمتمواك صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان, أتكوى مكفور كوكنوشنغوزو كتكنغوزو زائمان. Hii ni kwa kifupi yale yanayofungamana na kuamini vitabu alivyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Arabi'u al-imanu bi rusulihi. Na hapa kabla sijaingia kwenye ya nne, kuna lugha ambayo baadhi ya ikhwa huitumia ambayo ni ya makosa, na sana hii lugha yatumiwa na makhurafi. Makhurafi ukiwasimamishia hoja, kuna maneno wapenda kusema usituletee taurati nyingi hapa. Ilineno kama mshalisikia, usituletee taurati nyingi hapa. Hii ni istihza na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, taura. Mtu wachungi sana ulimi wake. Lakini hawa tushawazoea, hawa hawaadhimishi la Qur'ani wala sunna, wala hakuna uzito wote ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika nyoyo zao. Hata habari yao, kama wataka kujua watu ambao wana dini ya Allah wana ni mchezo mchezo, ni hawa wachukulia dini ya Allah ni kitu cha kuchezewa chezewa tu. Na ndio maana utaona wafanya istiza wala hawajali. Sababu tangu na mwanzo hakuna ta'dhim ya maneno ya Allah, hakuna ta'dhim ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitajiwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, chunga sana. Asema Sharih al-Tahawi Ibn Abi al-Azz al-Hanafi, ukitajiwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tasawwar kuwa Mtume sallam amesimama mbele yako, yeye ndiye anayezungumza na wewe. Tasawwar hiyo, sababu kweli ni maneno ya nani? Ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukisha tasawwar hivyo, utayaheshimu yale maneno. Hivi kweli wewe waweza kusimama mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha akakwambia kwa mfano fanya jambo kadhaa mbele yake, ukamwambia eh bwana usipletee taurati nyingi bwana, uweza kutasawar kufanya hivyo? Sasa kama vile huwezi kusema hivyo mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiseme hivyo mbele ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam uliyotajiwa, kwa sababu maneno yake ni yeye aliyeyasema katika uhai wake. Ukitasawar hivyo utaheshimu. Ukiambiwa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utanyamaza kimya na kuwa na heshima. Lakini waambiwa qala Allahu qala rasuluhu, na juu yake wewe wazungumza maneno ya kejeli kama hayo, ni hatari sana. Kwa hii istihza ya kusema usituletee taurati nyingi, makosa, sio sawa. Arabi'u al-imanu bi rusulihi. قال العلامة الفوزان حفظه الله الإيمان بالرسل جميعهم من أولهم إلى آخرهم. كوامين متموت كنزي ومانز بكى ومش. من سمى الله منهم ومن لم يسمي نؤمن بهم جميعا وأنهم رسل الله حقا جاءوا بالرسالة وبلغوا لأممهم wale ambao Allah ametutajia na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakututajia wote tuamini ni mitume wa Allah kwa haki wamekuja na ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakaufikisha kwa umma wao walaqad arsalna min qablika rusulan tumetumiliza kabla yako mitume wengi minhum من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك واكو katika mitume ambao tumekusimulia visa vyao na kukutajia na wako ambao hatukukutajia mitume zaidi ya 100,000 aliyotuma Allah subhanahu wa ta'ala wengi sana kwa sio wote waliotajwa katika Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam bali ambao hawakutajwa ni wengi zaidi kuliko wale waliotajwa. Kwa sisi tuamini kwa ujumla mitume wote aliowatumiliza Allah subhanahu wa ta'ala wote na kuwa wamekuja na risala kutoka kwa Mola wao kuifikisha kwa umma wao. Faman kafara binabiyin wahidin fahuwa kafirun bi jami'i ar-rusul. Mwenye kumkufuru mtume mmoja pekee yake, nabii mmoja amewakufuru wote waliobakia hata akisema amewaamini. Ni kaulihi taala Allah subhanahu wa ta'ala sema innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi, hakika wale wanaomkufuru Allah na mitume wake, wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi, wataka kufarikisha na kutafautisha baina Allah na mitume wake, wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd, wasema tuwaamini baadhi na wengine tuwakanusha. Na hivi ndivyo walivyokuwa Mayahudi, wakamkanusha Isa alayhi salatu wassalam na wakamkanusha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hivi ndivyo walivyofanya Manasara, wakamkanusha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakafikia kusema kuwa Isa ndiye Allah, wengine wakasema ni mtoto wa Allah, wengine wakasema ni sehemu ya Allah. Almuhim قولي مية وزين صلى الله العافية والسلام تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وبتنجي أبو كتكاتي بهذه توامين ينجينا توامين الله سبحانه وتعالى وانبيا أولئك هم الكافرون حقا هاو ndio makafiri haswa. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا kisha akawasifu waumini na kusema والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم. Kwa hivyo wakawaamini mitume wote wa Allah, hawakutofautisha baina huyu tumwamini na yule atumwamini. اولئك سوف يؤتيهم اجورهم, hao ndio Allah atakawalipa ujira wao na thawabu kesho akhira. وكان الله غفورا رحيما. فالكفر بنبي واحد او برسول كفر بالجميع. كم كفر متوم موجا او نبي موجا نكو كفر وته. ولهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين. متوم نوح ndiye mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi, lakini Allah alipoeleza kisa chake akasema kadhabat qaum nuh al mursalin, watu wa Nuh wamewakanusha mitume wote. Mtu anaweza kusema lakini si wamtumiwa mtume mmoja? Naam, lakini kumkanusha Nuh ni sawa na kumkanusha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu ujumbe wao ni ule ule mmoja, hauna tofauti baina mitume wa Allah, walingania katika tauhid. Maa annahum kadhabu Nuhan fatakdhibuhum li Nuh sara takdhiban li baqiyatil mursalin, pamoja na kuwa hawa wamemkadhibisha Nuh, lakini kumkadhibisha kwao Nuh ikawa ni kukadhibisha mitume wote waliobakia. Wa kadhalika man kafara bi Isa wa Muhammad, kadhalika mwenye kumkufuru Isa alayhi salatu wassalam na Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kal yahud, kama mfano wa Mayahudi. Au kafara bi Muhammadin kan nasara, au akamkanusha mtume Muhammad sallam kama manasara. Fa innahu kafirun bil jami', huyu amewakufuru mitume wote waliobakia. لا بد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من سمى الله منهم ومن لم يسمى ni wajib kuamini mitume wote wale ambao Allah amewataja na wale ambao Allah hakuwataja ni wajib kuamini. وقد سمى الله منهم كما في سورة الأنعام نواكم mitume Allah amewataja kwa majina kama katika suratul an'am ametaja wengi. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هابا متجنان نعم كتكي آية إبراهيم سيو آسكري زورودا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وانغابي شكو وانغابي وتاتو سيو آسكري زا كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وانغابي نه ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وانغابيا كوميا متاجوا بكتيرون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وانغابي كومنا النسيو وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وانغابيا 18 mitume Allah ameorodhesha katika hizi aya za kufuatana kwa majina yao katika suratul an'am aya kuanzia ya 83 mpaka aya 86 Allah akataja mitume 18 kwa majina yao. Na mfano wa aya kama hizi utarudi katika suratul baqara nyinginezo pia ametaja orodha ya mitume. Fadhakara jumlatan minhum fi hadhihi alayat wa fi ayatin ukhra. Hapa ametaja jumla ya mitume 18 kadhalika katika aya nyingine amewataja. Fanu'minu biman samma Allahu minhum, kwa hivyo tuamini hawa mitume ambao Allah amewataja. Wa nu'minu biman lam yusammi Allahu minhum, na tuamini wale ambao Allah hakuwataja, tuamini wote. Kuna mara nyingine ujumbe waweza kutumiwa una listi ya mitume kisha ubeba simu hapa ningeonyesha. Taja na pia mimi nimetumiwa, jamani ulizo hivi vipi? Waambiwa hawa ni mitume na miaka yao walioishi. Ingelikuwa ni message za kipumbavu sio za kipuzipuzi mngetuma. Lakini mambo ya maana mtumi, kama kweli wewe wapenda dini yako basi tuma kwa watu 10. Ama sivyo sio nini? Atume kwa watu 10 uongo. Endi akadanganya tena watu 10. Sijui nani afanye vituko hivi. Nani anayejua hakika kwa dalili kwa Adam ameishi miaka mingapi? Ama Nuh ameishi miaka mingapi? Usione miaka iliyotajwa katika suratul Ankabut alf sanatin illa 50 ama ukafikiria ndio Nuh anaishi miaka hayo. Ah, ile ni miaka ya da'wa peke yake. Ile ni da'wa tu. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Miaka 950 si umri wake ule jamani, tartibuni. Miaka 950 ni umri wa da'wa, bado yeye umri wake hujatajwa. Aya wengine Yusuf anaishi sijui miaka mingapi, Isa paka leo yuishi alayhi salatu wassalam, ushampa miaka sio miaka 40, ndo ulikuwepo wewe. Asa huu uongo huu mwanzo hakuna faida. Lau kama kungelikuwa na faida kujua umri wa mitume walioishi, Allah subhanahu wa ta'ala angetutajia. Mtume wa pekee ambaye tuna uhakika wa umri alioishi nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake ndio tunajua umri wake, sababu umethubutu katika hadithi zake masahaba wakitaja umri wa mtume sallam kuwa amekufa akiwa na miaka 63. Hili jambo limetajwa katika sunna. Ama ukaje ukaleta listi ndefu ukaanza Ayub aliishi miaka hii, Yaqub aliishi miaka hii, Yusuf aliishi miaka hii alayhi salatu wassalam, na Shuaib aliishi miaka hii, na yule alimeshi, hii yote mwanzo hakuna faida ndani yake. Lau kama ingelikuwa na faida tungepewa hizo faida, na hayana dalili haya, achaneni nayo. na wewe unaisema kuwa kama kweli waipenda dini yako lakini nyinyi hampendi, wewe ndio hujaipenda dini yako kiwa eneza uongo, sababu wadanganya watu na mwashughulisha watu katika mambo ambayo hayana faida. Kama leo waweza kuona watu wameshughulishwa, angalia mawingu yanaandika Allah, mfano mtu waweza kushtuka, angalia samaki inaandika Allah. Allah ametajwa katika Qur'an mara ngapi? Waisoma wewe. Usipate taabu kutafuta mawingu, fungua hii Qur'an tu usome. Utaona Allah kila mahali nitajwa. Kwa nini upate taabu kuangalia mawingu? Sijui angalia pale ukuta umechora sijui nini. Soma Qur'ani utaona imeandikwa Allah kila mahali. Mbona usome? Mwashughulisha watu kwa mambo ambayo hata si ya kweli mengine. Chapati mpikwa bana inaandika Allah. Wallahi alazim, kuna msikiti mimeingia, kuna suu picha ya chapati, kuna picha ya vaseline. Vaseline si ukitia vidole vitatu hivi vitatoka kama Allah. Si vituko gani sasa hivi? Wallahi alazim ya akhi. Shagaltum an-nas bi ashiya tafiha. Usijisumbue bwana kutafuta vaseline, sijui kutafuta mawingu, kutafuta, chukua Qur'ani soma utaona mara ngapi inaandika Allah hapo ndani. Chukua soma. Kila mahali ukisoma pa Allah, bismillah, haya hiyo ya kwanza. Ukianza tu na kuna misafu siku hizi alhamdulillah kila jina la Allah limeandikwa rangi nyekundu. Ukifungua tu fala tahsabanna Allah, hiyo Allah. Mukhlif wa'di rusul, inna Allah Allah. Azizun intiqam, eh? Wa barazu lillahi Allah. Yajzi Allah Allah, hiyo. Inna Allah sari'u, yote hii Allah imeandikwa mara nyingi. Soma Qur'an utaona imeandikwa mara ngapi. Kwa watu wasiwashughulishe watu na vitu ambavyo havina faida kwa Muislamu. Havina faida kwa Muislamu. Kilichobakia ni al-imanu bil yawmil akhir bi idhnillahi ta'ala na al-qadar, tujaribu kuzungumzia katika kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.